Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. The World is Going Up in Flames. To nagranie w ramach hołdu dla zmarłego Charlesa Bradleya, który zmarł w zeszłym tygodniu w sobotę, ale wiadomość dotarła do mnie już po emisji zeszłotygodniowych Tonów z betonu, więc postanowiłem w tym tygodniu zagrać właśnie nagranie tego wielkiego wokalisty, który niestety zmarł. Ta audycja to Tony z betonu, ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na godzinę z czarną muzyką, ale raczej z muzyką hip-hopową, rapową niż z taką, jaką słyszeliście przed momentem. Teraz raper z Polski, Gruby Mielski, który właśnie wypuścił w tym tygodniu nowy singiel, nie wiem czy promują jakiś projekt, na razie po prostu jest to utwór, który wylądował w internecie, no i bardzo jest to klimatyczne i dobre nagranie. Mielski już ugruntował swój pomysł rapowania w takim sposobie rymowania długo kilku wersów czy kilkunastu wersów na jeden rym. Wydaje się to dosyć banalnym zabiegiem i tym bardziej czyni to trudną sztuką, żeby zrobić to fajnie, zrobić to dobrze. Naciął się trochę na tym patencie Małpa, który zresztą bliski znajomy Mielskiego, który też ostatnie płyty próbował rapować właśnie w taki sposób i właśnie w jego wypadku wychodziło to momentami bardzo tak prosto i banalnie. U Mielskiego jest znacznie lepiej, nagranie zbyt prawdziwe, teraz możecie odsłuchać, produkcja The Returners. Thank you.

Niggas got game, they be trying to live. He seen your mama crib, plus I'm sure he know who your father is. Although you real, plus an honest kid. Don't think I'm slow, I know you probably had that chronic lid. You 17, I got a problem with it. She look at me like I'm not the cleanest father figure, but she rockin' with it. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. Not saying that our sons are less important. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. Not saying that our sons are less important. This morning I got a call, nearly split my wig. The social network said, Nas, go and get your kids. She's on Twitter, I know she ain't gon' post no pic of herself underdressed, no inappropriate shit, right? Her mother cried when she answered, said she don't know what got inside this child's mind. She planted a box of condoms on a dresser, then she Instagrammed it. At this point I realize I ain't the strictest parent. I'm too loose, I'm too cool with her. Should've drove more time to school with her. I thought I dropped enough jewels on her. Took her from private school so she can get a balance to public school. They too nurture teen talents. They grow fast. One day she's your little princess. Next day she's talking boy business. What is this? They say the coolest players and foulest heartbreakers in the world. God gets us back. He makes us have precious little girls. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. Not saying that our sons are less important. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. Not saying that our sons are less important. And I ain't trying to mess your thing up, but I just want to see you dream up. I finally understand, it ain't easy to raise a girl as a single man. Nah, the way mothers feel for their sons, how fathers feel for their daughters. When he date, he straight, chip off his own papa. When she date, we wait behind the door with a short off, cause we think no one is good enough for our daughters. Love. To był Nas, nagranie Daughters. Jeżeli macie córki, to uważajcie z ich dostępem do internetu, bo ten potrafi ogłupić. Jednym z tego objawów jest mnożenie się teorii spiskowych. Wyjątkowo popularną w ostatnim czasie jest tak zwany ruch płaskiej ziemi, czyli ruch, który gromadzi ludzi, którzy coraz szerzej i głośniej, czy coraz szersze grono, które coraz głośniej mówi o tym, że ziemia jest płaska. Sporo też znanych ludzi w tym kręgu się znalazło, między innymi gracz NBA, tacy jak Kyrie i Irving, i też raperzy. B.O.B. jest taką postacią, która najgłośniej na ten temat się wypowiada z dużą stanowczością. Zdarzyło mu się nawet już zdisować pewnego astrofizyka, który krytykował ruch płaskiej Ziemi. Teraz B.O.B. idzie krok dalej. Rozpoczął zbiórkę pieniędzy, która pozwoli mu na zrealizowanie projektu sprawdzającego teorię okulistości naszej planety. Informację tę czerpię z portalu Noise.pl, który przybliżył właśnie tę sytuację, i dalej w artykule pisze, że raper chce wysłać w niebo jedną lub kilka satelit i dokładnie śledzić, czy nagrywany przez nie obraz naszej planety pokaże mu jakieś zakrzywienia. Na zrealizowanie tego celu będzie potrzebował jakieś 200 tysięcy dolarów. Jeżeli chcielibyście wesprzeć B.O.B. i jego tą ciekawość poznawczą, to możecie oczywiście przelać mu pieniądze. On cały czas zbiera. Teraz numer, który doskonale pasuje do tej okoliczności, właśnie autorstwa B.O.B. Nazywa się on I'll Be In The Sky. Someone that I call B.O.B. Yeah. It's kind of me, yeah. But it's not, nah. It's just a mask, yeah.

pod nakładem legendarnego Motown Records. Raper Aminé, już go grałem raz w tym roku, ale płyta ta bardzo mi się podoba, więc przypomnę jeszcze jedno nagranie. Yellow nazywa się, nosi tytuł ten utwór. Gościnnie pojawia się inna gwiazda pop-rapu, Nelly, który to 28 października pierwszy raz wystąpi w Polsce. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie frekwencja na tym koncercie, bo wydaje mi się, że tacy starzy fani Nelly'ego z wczesnych lat 2000 to już chyba wyrośli z autora Dilemy czy Hot in Here, a młodzi wydaje mi się, że mogą nie pamiętać, ale może się mylę, może Nelly coś tworzył w ostatnich latach też, co mnie po prostu ominęło. Aminé i Nelly, Yellow teraz przed wami. I was down, yeah. Now I'm better. Stunting with my dogs like my first name Cruella. Black girls love me cause a nigga got some feta. And white girls love me like my first name Coachella. I'm a kick drum, I go pretty dumb. West side nigga, 503 is where I'm from. Looking at my face, you could tell I know my place. You say amen, I say amen, right after I say my grace. I wanna flex, I wanna show off. Humble when I'm blunt, but I gotta go hard. You're damn right, I'm feeling myself. You know you'd do the same if that was yourself. I was broke, now I'm stunting like my daddy. Flyers under the sea, I'm getting Krabby Patties. Dukes gave me juice, so this beef feel like it's taffy. Dreadlock nigga, so my hair is pretty nappy. Boppers give me love, I could give a fuck. Young Metro said he trust us, so I gave the girl a hug. Girl, I got a bag of tricks, I don't do the politics. I rock yellow on some yellow, like what purple is the prince. I wanna flex, I wanna show off. Humble when I'm blunt, but I gotta go hard. You're damn right, I'm feeling myself. You know you'd do the same if that was yourself. I wanna flex, woo! I wanna show off. Hey! Humble when I'm blunt, but I gotta go hard. Ourselves, it's true, it's true. It's good to be selfish sometimes, cause most times they know they are too. Yeah. We are young and reckless. We are. We fight for ourselves, it's true, it's true. It's good to be selfish sometimes, cause most times they know they are too. I wanna flex, I wanna show off. To był Aminé i Nelly, nagranie Yellow. Teraz kilka polskich nowości. Najpierw dwa sławy. Polski rap, można powiedzieć, że działa wbrew logice światowej ekonomii, ponieważ kapitalizm ma tendencję do akumulacji kapitału, natomiast w polskim rapie kapitał się rozdrabnia. Trochę żartuję, ale faktem jest, że w Polsce raperzy zamiast gromadzić się w dużych wytwórniach, co i raz decydują się na zakładanie własnych oficyn, na pójście na swoje i właśnie zakładanie wytwórni, które często właściwie służą wyłącznie do kolportowania twórczości wyłącznie jednego artysty. Tak też jest z dwoma sławami, którzy postanowili właśnie opuścić szeregi Embryo Records, czy Embryo Nagrania, przepraszam, nie do końca pamiętam, jak ta wytwórnia, jak brzmi jej pełna nazwa. I teraz nowy singiel już promują pod własnym szyldem własnej wytwórni i zapowiadają właśnie jej utworzenie. Nowoczesna produkcja, która mi osobiście nasuwa skojarzenie z Dope D.O.D. No i oczywiście klasycznie, jak to u dwóch sławów, masa świetnych pojedynczych linijek. Posłuchajcie nagrania Zdejm Czapkę. Zdejm Czapkę. Jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy. Wydałem rzecz, Embryo Label, dzisiaj sławy już sami. Ostatni, którym zależy, nie robię do pracy. Znowu podamy na japy Jeronimo Martins, koniec z hashtagami, daj mi nowe znaki. Mój ziom widzi kraty jak firmowy Yaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się jakbyśmy byli u siebie. Ty czapkę zdejmiesz. Jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokół sami. Chuje pała to pała, raczej nawet Fred walił gruchę. Uszanuj, to egocentrycy, ja lubię pomagać. Dałem tetowi numer do Astka, dałem tałowi numer do diabła. Ostatni do krytyki i ruch nas obchodzi. Chyba że Jurkowski zrobi turniej w symulator kozy. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Z tej przed wiarkiem, z tej przed wiarkiem. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Z tej przed wiarkiem, z tej przed wiarkiem. Nowe sławy już na swoim, nowe jakoś interesa. To jak przeszatka na iOS-a. Młode koty chcą się ścigać, kręcą czasy na OS-ach. Młode koty chcą się ścigać. Uwaga, skłonę, szany moje braga. Wiadomo, że skoczę w sądzie. Jestem tym, co literowo braka tocia w sądzie. Sędzia zdjął perukę, literalnie został w drodze. Mierzymy wysoko, tak jak pierdolony Jurek Moździerz. Uszany, że mamy taką finezję, że jak zaramy scenę, robimy samolot widelcem. Nasz ziomek Sidek chce być wyżej, my chcemy być najwyżej. Jak spadniemy ze szczytu, obijemy się najwyżej. W obijaniu się mamy chyba magistra. Spytaj Dexa i Magierę. I chociaż dla nich czapki z głów, to niestety nie znam i te numery. Ta, nowe słaby rymy bite. Myślisz, że się wypaliłem. To druga z Google pirofity. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Z tej przed wiarkiem. Z tej przed rapkiem. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Co? Z tej czapkę. Z tej przed wiarkiem. Z tej przed rapkiem. Nowe dwa sławy, czyli Jastek rapujący o tym, że literował w sądzie Braga Dacio, oczywiście nawiązują tutaj do sprawy Jerzego Mordela, który wytoczył właśnie dwóm sławom, czy właściwie Tetrisowi i Jastkowi, bo to ich wspólny utwór. Proces o zniesławienie, ponieważ Jastek wykorzystał właśnie porównanie do Jerzego Mordela i użył przymiotnika, które może być uważany za obraźliwe. Ostatecznie cała ta sprawa zakończyła się wycofaniem zarzutów, więc można powiedzieć, że happy endem z punktu widzenia raperów i całego polskiego hip-hopu. I nie da się ukryć, że była to jedna ze śmieszniejszych i bardziej kuriozalnych historii na styku magicznego realizmu polskiego rapu i świata rzeczywistego. Teraz kolejna nowość, O co chodzi i Pelson. Bardzo świeży numer traktujący o bardzo klasycznej tematyce, o klasykach właśnie. We got the wow. Robię to jak boom do bab, oh, jak znowu zamuliłem tylko. Daj mi czas tylko, daj mi chwilę, nowy kolor to ja, nowy styl to ja. Custom, jeden egzemplarz na całe WWA miasto. Stolik na krakowskim, ona wygląda słodko jak czekoladowe fondi. Nie mogłem kupić jednej, teraz zdzieram ochodnik. Pary mówią, że zmieniłem się, a my to ciągle mamy. Z jednego miejsca tutaj przyszli, o. Wydzwaniałem Belsona, ogarniaj diski, o. Teraz muszę dbać raczej o własny biznes i szykuję Armagedon jak molesta mystyk, o. 05-03, urodzony Jan, jak najlepszy zawodnik starej szkoły. Czuję się powoli, jakbym był naznaczony. Dla tych, co nie wierzyli, chłopcy, tak to się robi. Ej. Historia zatoczyła koło, pierwszy rap jak ty pod 3-1-4 szkołą. Teraz gramy rap do jednego mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy. Ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie. Bogatka nam się klei jak włodniemu palce. Dwie dekady pełne blasku, droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen, muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zdzierałem gardło, przecierając tu szlaki, wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy. Klasy, klasy, klasy. Yo. Gdy stara szkoła się spotyka z nową, gdy wciąż najważniejszy jest styl i słowo, zanim każdy z nich pójdzie gdzieś własną drogą. Dalej zostawiam po sobie ślad na trwałe. Gdy stara szkoła się spotyka z nową, gdy wciąż najważniejszy jest styl i słowo, zanim każdy z nich pójdzie gdzieś własną drogą. Dalej zostawiam po sobie ślad na trwałe. Szacunek za klasyk, o co chodzi? Pelson, raperzy z zupełnie różnych pokoleń, zresztą Pelson przyznaje, że zna rodziców, o co chodzi, że chodził z nimi razem do szkoły, więc bardzo śmieszna sytuacja. Pelson mówi też, że prawdopodobnie jest to ostatni utwór, jaki nagrał, że odbije on od muzyki, ale oczywiście nigdy nie mów nigdy, więc nie ma tutaj definitywnie mówić o zakończeniu kariery Pelsona. Pożyjemy, zobaczymy. Nagranie to ukazało się z okazji reedycji znanego modela butów, czy też może ukazania się nowego modelu klasycznej kolekcji. Nie wiem do końca, no w każdym razie jest to kolejny przykład reklamowej współpracy raperów z dużą marką. O tym nie będę znowu gadał, bo naprawdę w ostatnich miesiącach wiele razy miałem okazję, żeby to zrobić. Natomiast ewidentnie łatwo jest stwierdzić, co było inspiracją dla tego utworu. Świat reklamy w końcu nie działa bez referencji, więc na bank, na spotkaniu agencyjnym ktoś przyniósł nagranie, teledysk do nagrania Classic i powiedział, zróbmy to tylko po polsku. Więc ja teraz pokażę wam tę właśnie referencję. Świetny numer, który ukazał się 10 lat temu z okazji rocznicy powstania pewnego klasycznego buta i też mówi on właśnie o szanowaniu klasyki, o klasycznym stylu i tak dalej, i tak dalej. Rakim, Nas, KRS-One, Kanye West i produkcja DJ-a Premiera. Classic. Świetna rzecz. And now for my next number, I'd like to return to the classic. Classic. I'd like to return to the classic. Can't buy this. Super flyness, like a shyness, your highness is performing. Look how long the line is. That's what happened, you make shit that's timeless. That's what happened, these rappers is the pioneers. What do it take to be a legend like Nas is? I'm so novice, I'm so polished. I got a right to be a little bit snobbish. I did a little bit of college semesters. It took two like Rob Bass to let me figure out this wasn't my place. The beat slow till you listen to my pace. Cause I be killing shit, but that's evident. And y'all feeling it, but I expected it. If it's classic, it's gon' last forever. Then I'm everywhere you never been and better than I ever been. Classic. Fly straight, classic, classic. I'm better than I ever been. Times, times, times. I'm everywhere you never been and better than I ever been. Classic. Straight classic. I'm better than I ever been. Foot down, represent to the fullest. Nas, I rock well. Perseverance. See the fake hustler rapper, to them it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. Three times, four times, then a couple of more times. Please, your amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man. Not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you're like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't imported. In the streets I'm in, it's just iron. Cops keep firing in my environment, leaving your slump. Then they drive home far from the hood, brothers they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to, yeah. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. It's time, it's time, it's time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many y'all got criminal minded? You, y'all, don't be blinded. Me, I got no jewels on my neck. Why? I don't need them, I got your respect. KRS-One, 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott LaRock. This hip-hop, and we's a nation. Don't you wanna hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them trees, on the radio we need to hear more local MCs. Where you at? Come on, where you at? This is the difference between MC and the rap. Rappers spit rhymes that are mostly illegal. MC spit rhymes to uplift they people. Peace, love, unity, having fun. These are the lyrics of KRS-One. Classic. Live straight classic. Classic. I'm better than I ever been. It's time, it's time, it's time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. I'm better than I ever been. I rock him, the fiend of a microphone. Yeah. Is y'all ready for 2007? It's now another drought. Everybody's a killer. Wow, we bugging out. Just 86 showing the crowd what I'm about. And they still want to know when the album coming out. Ask the teenagers, OGs, and ask the kids what their definition of classic is. Timeless, so age don't count in the booth. When your flow stays submerged in the fountain of youth. Ain't no doubt in the truth. I'm off the meters. Everybody co-signed it, even non-believers. Since I came in the door, became one of y'all's leaders. In the fresh pair, Air Force One sneakers. Uptown. We call them uppies when they on divas. Probably one with KRS-One teachers. Nas made you look before the heaters. I bet your car had them on when he walked with Jesus. Jesus classic. Classic. Live straight classic. Classic. I'm better than I ever been. Time, it's time, it's time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. Classic. I'm better than I ever been. Time, it's time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. Classic. Air Force Ones, keep it poppin'. Classic. Classic. Światła neonu, monopol obok domu, monochromy ich oczu, designerskie wzory ich mebli. Po co mam włodzić taki obraz? Orwellowska wojna domowa, to moja Polska. Spita i wbita na obcas właścicieli osiedli. Jestem ponad, widzę więcej. Gdy zamykam oczy, widzę serce. Zza biurowca wygląda słońce, żeby rację mi przyznać. Uśmiecham się do niego, zanim się schowa za następne. Znam natury prawa odwieczne, rysowane od cyrkla. Czas jak zawiesina, lepka co krępuje ruchy nam. Umysł jak morderca serca, skrobie analizy. Nowe tryby w głowie, zgrzyt pod powiekami zbrzydza świat, nic dziwnego, że milczysz ciągle, gdy zasady gry już nasz. Dalekie światy, którym każdy z nas pochwały śle. Między wzrokiem a ekranem smutna, cicha przepaść. To co znamy, odsuwamy, goniąc to co chcemy mieć. A ja się pytam, jak bardzo jesteś tu i teraz. Jednego dnia przeżywam jeden dzień, ja memento mori zawsze przed KWDP. przez podróż do kresu nocy, przemilczenia w niebo głosy, powrót do brzegu dnia i dobrze mnie tu jest. Jednego dnia przeżywam jeden dzień, ja memento mori zawsze przed HWDP. Przez podróż do kresu nocy, przemilczenia w niebo głosy, powrót do brzegu dnia i dobrze mnie tu jest. Ja tu sadzę rapy, znów czuję siłę, ziom. Patrzę w lustro i ta muzyka to jest mój duch. Pamiętasz te najlepsze chwile i wszystkie potknięcia? To był tylko sen, dam rady zawsze sam se. Ja tu sadzę rapy, znów czuję siłę, ziom. Patrzę w lustro i ta muzyka to jest mój duch. Pamiętasz te najlepsze chwile i wszystkie potknięcia? To był tylko sen, dam rady zawsze sam se. Moja najlepsza waluta, przybliżam sprawy na lupach. Potem figam po klubach, a co z tego wynika, słuchaj. New Balance, dostałem od pieniasa buty, w zamian nim nie rozrytala duma. Powraca równowaga, ja już byłem na dnie i nie chce mi się wracać tam. Co zabawne, to było kiedy mnie się zgadzał hajs, grawa bank. Drogowskazy na podeszwie drampka mam, definicję od Einsteina, zasada zmian. Inne ruchy, różne skutki. O, trzeba dbać na maksa i uważnie drobić kroczki. Ten zalatany świat wcale nie jest pomocny. Odpocznij, nie świruj matki Polki. Pomyśl, na co ruch ma banderolki nam. O, trzeba dbać by być. O, trzeba być na czas. Obijać słabe i syf. Trzeba życia grać. To se możesz na konsoli, a nie na ulicy. Jesteś Windows Shopper, dla mnie to bieda szyby. Jednego dnia przeżywam jeden dzień, ja memento mori zawsze przed HWDP. Przez podróż do kresu nocy, przemilczenia w niebo głosy, powrót do brzegu dnia i dobrze mnie tu jest. Jednego dnia przeżywam jeden dzień, ja memento mori zawsze przed HWDP. Przez podróż do kresu nocy, przemilczenia w niebo głosy, powrót do brzegu dnia i dobrze mnie tu jest. Ja tu sadzę rapy, znów czuję siłę, ziom. Patrzę w lustro i ta muzyka to jest mój duch. Pamiętasz te najlepsze chwile i wszystkie potknięcia? To był tylko sen, dam rady zawsze sam chcę. A to już był Kuba Knap, któremu słońce wychyla się zza wieżowca, żeby przyznać rację. Świetny album w jego dorobku już w tym roku, a za chwilę kolejny. Życzę Knapowi sukcesu, bo definitywnie zasługuje on na niego, choć mam wrażenie, że tworzy on zupełnie nie kalkulując i przez to o ten sukces będzie trudniej. Jego zwrotki są długie, gęste, często dygresyjne, zdecydowanie nie w obecnym trendzie. Nawet pomimo faktu, że refreny są melodyjne i mogą wpadać w ucho. Nowa płyta Najlepsze wyjście już niedługo powinna być dostępna w sklepie. Zmieniamy temat. Teraz w Kanadzie miała premiera właśnie bardzo ciekawego filmu Bodied. Może powiedzieć, bardzo ciekawy film to za wiele, bo jeszcze go nie widziałem. Natomiast tematyka jest niewątpliwie wielce interesująca z punktu widzenia audycji Tony z Betonu, ponieważ jest to film traktujący o battle rapie. Można powiedzieć, że jest to następca ósmej mili. Być może, chociaż to nie jest produkcja zrobiona z tak wielkim rozmachem jak tamten film, bo to była hollywoodzka produkcja z gwiazdami w obsadzie, a tutaj w obsadzie mamy mniej znanych aktorów i gwiazdy battle rapu ze Stanów, co też daje pewien atest temu filmowi i wskazuje na to, że to rzeczywiście może być coś ciekawego dla fana hip-hopu, a nie po prostu jakaś próba uchwycenia nośnego tematu i przemielenia go na pieniądze. Mam zamiar w niedługim czasie popełnić artykuł na temat amerykańskiej sceny battle rapowej, bo mam wrażenie, że to jest w Polsce jeszcze temat niezgłębiony. Na pewno będę linkował, jeżeli już w końcu się za to zabiorę i napiszę ten artykuł, będę go linkował na fanpage'u audycji Tony z Tonów, więc zachęcam do subskrybowania. Producentem tego filmu jest sam Eminem, który zresztą z battle rapem oczywiście zawsze miał bardzo dużo wspólnego, więc jest on kolejnym atestem dla tej produkcji. I teraz właśnie chciałem zagrać coś z jego twórczości. Niezbyt znany numer, Może to jest przesada tak powiedzieć, no bo płyta Eminem Show to nie jest jakiś nielegalny mixtape, który gdzieś tam krążył w podziemiach i można go było nabyć w metrze, tylko jednak bardzo popularny album, ale jest to utwór niezbyt często grany, a zarazem pokazujący możliwości Eminema właśnie na gruncie agresywnych, świetnie zarapowanych wersów. Square Dance, Eminem. To bend or budge, the wrong button to push. No friend or push, I'm the centerpiece. You're a Maltese, I'm a pit bull off his leash. All this peace talk can cease. All these people I had to leave in limbo. I'm back now, I've come to release this info. I'll be brief and let me just keep shit simple. Can a bitch don't want no beef with Slim? No, not even on my radar. So won't you please jump off my dick, lay off and stay off. And follow me as I put these crayons to chaos. From seance to seance. Bush administration, mush the Senate's facing, push this generation of kids to stand and fight for the right to say something you might not like. This white hot light that I'm under, no wonder I look so sunburned. Oh no, I won't leave no stone unturned. Oh no, I won't leave, won't go nowhere. Do-si-do, oh yo ho, hello there. Oh yeah, don't think I won't go there. Go to Beirut and do a show there. Yeah, you laugh till your motherfucking ass drafted when you're in band camp thinking the craft can't happen. Till you fuck around get an anthrax napkin inside a package wrapped in saran wrap rapping. Open the plastic and then you stand back gasping. Fucking assassins hijacking Amtrak's crashing. All this terror America demands action. Next thing you know you got Uncle Sam's ass asking to join the army or what you do for that Navy. You just a baby getting recruited at 18. You're on a plane now eating their food and they baked beans. I'm 28, they gon' take you for they take me. Crazy insane or insane crazy. When I say Hussein, you say shady. My views ain't changed till inhumane. Wait, a rain 2 days late. The date's today, hey. Than a groove that soothes me. Nothing soothes me more than a groove that boosts me. Nothing boosts me more, suits me beautifully. There's nothing you can do to me. Stab me, shoot me. Psychotic, hypnotic product. I got it to antibiotic. Ain't nobody hotter, and so on and yada yada. Gotta talk a lot of hum da la la la. Uchi walla walla, da da da da. But you gotta keep moving. It's more music to make. Keep making new shit. Produce hits to break the monotony. What's gotten rockin' Hennessy, thug like I'm Pac on my enemies. On your knees, got you under siege. Somebody you would give a lung to be. Hungry like a fucking younger me. Fuck the fee, I can get you jumped for free. Yeah, buddy, laugh, it's funny. I have the money to have you killed by somebody who has nothing. I'm past bluffing, past the KY. Let's get ready for some intense, serious ass fucking. There ain't nothing to worry. to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie Tonów z Betonu. Przypominam wam o odwiedzaniu fanpage'u audycji i o tym, że kolejna audycja odbędzie się za tydzień o 2 w nocy z soboty na niedzielę. Dzisiaj na zakończenie powrócę do nastrojowego klimatu, od którego rozpocząłem dzisiejszą audycję i zagram nagranie legendarnej ekipy Reflection Eternal. Stęskniłem się troszeczkę za Talibem Kweli, więc postanowiłem go zagrać w audycji. Nagranie The Ballad of Black Gold z ostatniej płyty tego zespołu Revolution Per Minute, która okazała się w 2010 roku. To tyle ode mnie. Pozdrawiam was. Do usłyszenia. Cześć. Cowboy with a lasso is deeper than a black hole. Create monopolies, except they collect a fee when you pass go. Crisis international, the government de facto. We got no control in this fiasco. Darker than the back roads, bubble hotter than Tabasco. More than what you bargained for, asphalt. You never see happy, hungry people that ain't rational. They blasted through the gates and they attack you at the Capitol. Run up in your palace, find a head to stay to crack a few. Get a taste of power, then they become fascists too. The fiscal conservatives don't know what their purpose is. Spend money on the war, then they cut your goods and services. Murderous corporate monsters is breaking records. Exxon's at $40 billion a year, they raking in record profits. Stop it, how they banking while the auto industry is tanking? Leadership is sinking, up pollution in the water stanking. Loyalty to petroleum royalty, spoil the economy. We won't get it popping till we oil free. If you're oil rich, then we invaded. They call it occupation, but we losing jobs across the nation. Drill, baby, drill, while they make our soldiers kill, baby, still. The desert where the blood and oil spill. This is the ballad of the black gold. They call it Texas tea, but it's bigger than a cowboy with a lasso. It's deeper than a black hole. Create monopolies, except they collect a fee when you pass go. Crisis international, the government de facto. We got no control in this fiasco. Darker than the back roads, bubble hotter than Tabasco. More than what you bargained for, asphalt. Nigeria is celebrating 50 years of independence. They still feel the colonial effects of Great Britain's presence. Dictators quick to imitate the West, got in bed with oil companies and now to place a mess. Take a guess which ones came and violated. They oiled up the soil, the Ogoni people was almost annihilated. But still they never stayed silent. There was activists and poets using non-violent tactics that was catalyst for soldiers to break into their crib, take them from the kids to try to break them like a twig and make examples of the leaders executed. Sarah Weaver threw Fela's mom out the window right after they beat her in an effort to defeat hope. Now the people feet soaked in oil, so the youth is doing drive-bys and speedboats. They kidnap the workers, they're blowing up the pipelines. You see the fires glowing in the nighttime. Yo, this is the ballad of the black gold. They call it Texas tea, but it's bigger than a cowboy with a lasso. It's deeper than a black hole. Create monopolies, except they collect a fee when you pass go. Crisis international, the government de facto. We got no control in this fiasco. Darker than the back roads, bubble hotter than Tabasco. More than what you bargained for, asphalt. History a slippery creature. It's full of plot twists and surprise endings like a mystery feature. Tony z betonu. Autopromocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę Domu Muzyki w poniedziałek 2 października w Radiowej Trójce o godzinie 19. Do usłyszenia.